2469 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 20 marca, minęła 9. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Artur Wertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda nie będzie uczestniczył w inauguracji mundialu w Rosji. Paweł Kukiz ma pomysł na rozwiązanie sytuacji z KRS, mówił o nim w Trójce. A rząd zajmie się dzisiaj konstytucją dla nauki, czyli projektem reformy szkolnictwa wyższego. Prezydent podjął decyzję. Andrzej Duda postanowił, że nie będzie uczestniczył w inauguracji piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji. Pan prezydent nie wybiera się na inaugurację mundialu do Moskwy. Powody są oczywiste przecież, nie ma co tłumaczyć. Mówił polskiemu radiu szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Decyzja ma związek z atakiem chemicznym Wielkiej Brytanii i próbą zabójstwa Siergieja Skripala. Londyn obarcza Moskwę odpowiedzialnością za zamach i użycie środka chemicznego zwanego nowiczokiem. A to będzie jeden z tematów rozpoczynającego się pojutrze dwudniowego szczytu Unii. Wczoraj dyskutowali o tym w Unii ministrowie spraw zagranicznych i przygotowali projekt wniosków na szczyt. Beata Płomecka. W dokumencie jest potępienie ataku chemicznego i zapowiedź dalszych decyzji uzależnionych od odpowiedzi Rosji na pytania Wielkiej Brytanii. Są także zapisy mówiące o wzmocnieniu ochrony Europy przed zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi i nuklearnymi. Nie ma natomiast mowy o ewentualnych sankcjach. W podobnym tonie utrzymane jest wczorajsze oświadczenie unijnych ministrów spraw zagranicznych. Też nie ma w nim groźby sankcji. Nieoficjalnie wiadomo, że na ostrzejsze zapisy w oświadczeniu nie zgodziła się m.in. Grecja. Stanowisko Polski przedstawił minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Polska należy do tej grupy państw, które opowiadają się za wyraźnymi sygnałami wobec Rosji. Minister dodał, że choć nowe sankcje nie są rozważane, to na pewno te nałożone za aneksję Krymu kilka lat temu będą przedłużane. Działalność Rosji nie sprzyja temu, żeby one były zniesione. Nie ma żadnego sygnału ze strony Rosji, żeby chciała zmienić swoje postępowanie. Obecne unijne sankcje gospodarcze wobec Rosji obowiązują do końca lipca. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Paweł Kukiz, lider ruchu Kukiz 15, ma pomysł na rozwiązanie patowej, jak mówił w salonie politycznym Trójki, sytuacji w związku z Krajową Radą Sądownictwa. Proponujemy, by ten pat załatwić w ten sposób, aby to prezes Sądu Administracyjnego zwołał posiedzenie KRS-u. Wczoraj, tuż przed posiedzeniem Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, PiS wycofał projekt nowelizacji ustawy o KRS, który przewidywał, że pierwsze posiedzenie KRS zwoła prezes Trybunału Konstytucyjnego. Obecnie jest to kompetencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego. A wycofaliśmy nowelizację ustawy o KRS, bo czekamy na decyzję pani Gersdorf, która powinna wykonać swój obowiązek, wyjaśniała rzeczniczka partii Beata Mazurek. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego zna swój ustawowy obowiązek i konsekwentnie deklaruje, że zwoła pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa, podkreślił we wczorajszym komunikacie rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Michał Laskowski. Prezes Gersdorf zwróciła się wczoraj do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z wnioskiem o udostępnienie w formie informacji publicznej dokumentów, na podstawie których dokonano wskazania kandydatów do KRS. Na to odpowiedział wieczorem dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu. Stanowisko Kancelarii Sejmu w sprawie wyboru członków KRS jest niezmienne. Wybór został przeprowadzony zgodnie z obowiązującym prawem i ustalonymi procedurami, mówił Andrzej Grzegżółka. A Sejm wybrał na początku marca 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. 9 kandydatur wskazał klub PiS, 6 klub Kukiz 15. Pozostałe kluby odmówiły wskazania kandydatur, wskazywały na łamanie konstytucji. CBA zatrzymała 4 osoby w związku z korupcją w spółce restrukturyzacji kopalni. Wśród zatrzymanych są dwaj biznesmeni i dwaj naukowcy z Politechniki Śląskiej oraz Głównego Instytutu Górnictwa, informuje rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Zatrzymane osoby wręczały łapówki przedstawicielowi SRK, którego już zatrzymaliśmy wcześniej. No między innymi były to kontrakty w postaci ekspertyz. Rzecznik CBA informuje, że taki kontrakt w przypadku naukowców opiewał na 500 tysięcy złotych. Wsparcie dla uczelni regionalnych, urlopy rodzicielskie dla doktorantów, zrównanie wieku emerytalnego naukowców bez względu na płeć. No to tylko niektóre z przepisów Konstytucji dla nauki, którą dzisiaj zajmie się rząd. Jarosław Gowin w styczniu pokazał projekt nowych przepisów po konsultacjach społecznych i międzyresortowych, ale od tego czasu do dokumentów wprowadzono kilkadziesiąt poprawek. Zmianą jest na przykład to, że jednostki naukowe z kategorią B+ będą mogły nadawać nie tylko stopień doktora, ale także habilitację. Ja chcę powiedzieć, że żadnych zmian systemowych w stosunku do projektu styczniowego nie będzie. W prezentowanym w styczniu projekcie ustawy Jarosław Gowin proponował systematyczny wzrost nakładów na naukę, tak by w 2025 roku roku wynosiły 1,8% PKB. Wczoraj minister nauki o nakładach na szkolnictwo wyższe rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim. Wiadomo, że nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe muszą wzrosnąć, zwłaszcza nakłady na naukę są w Polsce na poziomie niestety, trzeba to powiedzieć otwarcie, żenująco niskim. Resort nauki chce, żeby zmiany weszły w życie 1 października 2018 roku. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. I jeszcze krótka informacja z Paryża. Były prezydent Nicolas Sarkozy został zatrzymany i jest przesłuchiwany przez policję śledczą. Ma to związek z podejrzeniem o nielegalne finansowanie kampanii prezydenckiej w 2007 roku. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. 86 dni pozostało do rozpoczęcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej. By jak najlepiej przygotować się do turnieju, nasi piłkarze zagrają w meczach towarzyskich z Nigerią i Koreą Południową. Kadrowicze stawili się na zgrupowaniu we Wrocławiu, a pechowcem jest Damian Kądzior. Z powodu kontuzji udał się do domu. Jest za to inny pomocnik Górnika Zabrze, Rafał Kurzawa. Na pewno przed każdym powołaniem wielki honor, wielka duma, wielki zaszczyt przyjeżdżenia w zgrupowanie reprezentacji. Chcę się pokazać jak najlepiej znowu w treningach i przekonać do siebie trenera. Mecz z Nigerią w piątek we Wrocławiu, 4 dni później z Koreą Południową w Chorzowie. Początek obu spotkań o 20:45. Trenują piłkarze nożni, a także ręczni. Reprezentacja szczypiornistów przebywa na krótkim zgrupowaniu w Płocku. Każdy dzień jest na wagę złota, przekonuje trener Piotr Przybecki. My jesteśmy na pewnym etapie początkowym budowania reprezentacji po zmianach i musimy w tym momencie mieć cierpliwość, dawać tym chłopakom przede wszystkim duże pole jeszcze manewru, w sensie popełniania błędów na boisku, oczywiście minimalizować, bo to są te zgrupowania też tutaj pomiędzy meczami ligowymi, szczególnie tych chłopaków z polskiej ligi, żeby to po prostu szło do przodu. Piłkarze ręczni pozostaną w Płocku do środy, potem spotkają się na początku kwietnia i rozegrają towarzyski dwumecz z Czechami. Już jutro za to w Gdyni zagrają nasze szczypiornistki, Polki zmierzą się z Czarnogórą, a będzie to mecz eliminacji Mistrzostw Europy. Tyle o szczypiorniaku, teraz tenis i Miami Open. Turniej rozgrywany na Florydzie jest jednym z najważniejszych w sezonie. O szczegółach i o występach Polaków Jan Pachlowski. Dzisiaj na przepięknie położonych kortach na wyspie Key Biscayne rozgrywane będą decydujące spotkania kwalifikacji oraz mecze pierwszej rundy kobiet. Magdalinę czeka na zwyciężczynię eliminacji, Agnieszka Radwańska na początku ma wolny los. Krakowianka podkreśla, że turnieje rozgrywane w Stanach Zjednoczonych należą do jej ulubionych. Tutaj w Stanach też bardzo lubię grać, jednak jest zawsze bardzo miła atmosfera. Trzeba przyznać, że jednak w Stanach ten tenis jest bardzo popularny i widać, że ludzie kochają tenis i jeżeli przychodzą na kort, to faktycznie kibicować, oglądać sport na żywo, oni to faktycznie przeżywają, więc tutaj widać, że ten tenis jest naprawdę w takiej czołówce zainteresowań u Amerykanów i to też na pewno czuć taką energię z trybun, że ten doping jest i to na pewno spory. Już w trzeciej rundzie Agnieszka Radwańska może trafić na rozstawioną na Florydzie z numerem 1 Rumunkę Simone Halep. Z Miami Jan Pachlowski. Agnieszka Radwańska turniej w Miami wygrała w 2012 roku. Tytułu sprzed roku w grze deblowej bronią za to Łukasz Kubot z Brazylijczykiem Marcelo Melo. Kolejny sport w Trójce o 17. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Dziś więcej chmur, ale będą też przejaśnienia w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie i od Opolszczyzny po Lubelszczyznę, także rozpogodzenia. Miejscami poproszę śnieg, a termometry pokażą od minus 5 stopni na Podhalu i minus 3 na Podkarpaciu do plus 5 w Wielkopolsce. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o nie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując robot odkurzający Roomba 980 za 3799 zł otrzymasz 350 zł na kartach BP. Mediamarkt, precz z nudą.

Cudowne, kolorowe i błyszczące lata 80. Kiss i Prince, singiel roku 1986 według magazynu Rolling Stone. A dziś w dopołudnia o lata 80. zahaczymy jeszcze co najmniej raz. Do południa. A że nie tylko muzyką człowiek żyje, za 20 minut informator ekonomiczny Wiktor Legowicz. Tuż po 10, jak zwykle we wtorki, trójkowy detektyw, a po nim Gabriela Darmetko, również z detektywistycznym zacięciem, wyśledzi różnicę między prądem stałym a prądem zmiennym. Gdyby go nie było, nie byłoby też AC/DC. A my siedzielibyśmy w ciemności. Nie byłoby komputerów, internetu, smartfonów, samochodów i żarówki. To mniej więcej 20 po 10, kwadrans przed 11. Gościem Ryszarda Jaźwińskiego będzie Małgorzata Szczerbowska, odtwórczyni jednej z głównych ról w filmie Wieża Jasny Dzień. O w pół do 12 koncertowa rozmowa z Bartkiem Hacińskim. Bilety na pierwsze Glastonbury to był 1 funt, za który można było dowoli wydoić sobie samemu krowy z farmy, na której się odbywał festiwal, i w ten sposób się wyżywić jeszcze przez tych kilka dni, prawda? Więc to był taki etos, jeśli chodzi o te pierwsze imprezy rockowe. Jak wiemy, dziś wygląda to zupełnie inaczej. Cenowe szaleństwo koncertowe dziś w cyklu Jana Niebudka. Na zakończenie Baszka Marcinik i kolejny odcinek trójkowej lektury, a za pół godziny Wioletta Myszkowska opowie Państwu tę właśnie piosenkę. Uwaga, proszę odgłosić radio teraz. Some of them want to get used by you. Some of them. cyklu opowiem wam piosenkę Kwadrans przed 10 Eurythmics Sweet Dreams Are Made of This. To lata 80, no to teraz przenieśmy się do 90. To jest mój sen, ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się, nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen, ten sen zawstydza mnie. Zachłanna i zła, wciąż więcej chcę, nie ma nic, nie ma. Niby cudownie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. Sen i Edyta Bartosiewicz to takie trochę wspomnienie z wczorajszej gali Stowarzyszenia Autorów ZAIX, które w tym roku obchodzi 100 lat. Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our files. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic guys. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które dzwonią i zapraszają Cię na bezpłatny pokaz, badanie lub odbiór nagrody. Często ukrytym celem tych spotkań jest sprzedaż pościeli, garnków, urządzeń medycznych, które nie są warte swojej ceny. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli kupiłeś produkt na pokazie. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Laptop Apple MacBook Air, za który zapłacisz 3609 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 790, Dell Intel Core i5, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga, taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest w 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Witam. Kłaniam się. Panie Adamie, tradycja zobowiązuje, a zatem, czyli ceny paliw na mojej trasie spod Piaseczy, na tradycyjnej trasie, kolejny tydzień bez zmian, czyli średnio 4,50 zł za litr benzyny 95. I co pan na to? Tak będzie dalej? No, czy będzie dalej, to jak to każdy wie, że to się może w każdej chwili zmienić, bo tutaj czynników wpływających na cenę paliwa jest wiele, przede wszystkim cena ropy, sytuacja na świecie. Tu Stany Zjednoczone są takim głównym graczem, który decyduje o poziomie cen, więc mamy pytanie o to, jak będzie się rozwijała sprawa z Iranem, ponieważ już są takie jakieś napięcia na linii Stany Zjednoczone-Iran. Tam jest, pamiętajmy o to, że przez cieśninę Ormus koło Iranu przechodzi duża część ropy z Zatoki Perskiej, więc to jest jeden problem. Automatycznie ma znaczenie, prawda? Kwestia, tak. No to są te ceny, to są te elementy, które wpływają na cenę. No i mamy w kraju różne wydarzenia związane z rynkiem paliw, takim jak... Nad ceną wisi ten nowy ewentualnie podatek. Nowy podatek, no kolejne zmiany kadrowe w branży paliwowej, nowy prezes Lotosu, jakieś słychać ciągle o jakichś dosyć szalonych pomysłach, żeby łączyć Orlen z Lotosem, a potem budować elektrownię atomową, więc być może że będą jakieś zmiany priorytetów, to się też w jakimś stopniu może odbić na rynku paliw. Czyli, ale na razie spokojnie. Na razie tak. Teraz pogdybajmy, panie Adamie. Zwrócił pan uwagę na słowa pani kanclerz Merkel wczoraj wieczorem o potrzebie stworzenia wspólnej inicjatywy gospodarczej. Więcej wyjaśnień nie było. Co to może być? Dzisiaj nigdzie nie znalazłem takiego odniesienia do tego. Bo to jest chyba dosyć trudno do zinterpretowania. A co się za tym kryje? Za tym właściwie się chyba kryją jakieś propozycje, ciągłe takie namawianie ze strony Niemiec, żebyśmy bardziej się włączyli, żeby ta nasza polityka odłączania się od Unii, izolowania, bycia w kontrze, no jakoś, żeby się przełamała. No, pani kanclerz powiedziała również dosyć ważną rzecz, że nie akceptuje takiego właśnie wizji dotyczącej tych Unii A, B, C, czy różnych prędkości. Pamiętajmy o tym, że po Brexicie tych krajów, które nie są w grupie euro i nie mają wspólnej waluty, jest mniej, więc one będą, tak jak Polska, będą w coraz trudniejszej sytuacji, więc no to są jakieś zachęty, ale nie wiem, co z tych zachęt konkretnie może powstać. Życie pokaże. No najwyraźniej będzie pewnie, to jest, będzie tematem do zastanawiania się dla polskiego rządu. Przewidywaliśmy to od początku, doskonale chyba pan pamięta, mianowicie to, że kobiety będą rezygnować z pracy zawodowej, kiedy wejdzie w życie program 500+. No i tak się stało. 103 tysiące pań to uczyniło. Tak, rzeczywiście. No, trochę mnie zawsze dziwią takie sytuacje, w których rządzący decydują się na pewne kroki i widzą same plusy, nie zdając sobie sprawy z minusów. I tylko padało hasło, nie, kobiety, przecież to jest, która kobieta będzie chciała porzucać pracę tylko dlatego, że dostaje zasiłek na dziecko. Ekonomiści, socjologowie, specjaliści od rynku pracy tłumaczyli, że w niektórych sytuacjach no po prostu te 500 zł może przeważyć, bo przy niskich zarobkach no po prostu zwyczajnie nie będzie motywacji. Tak, zwłaszcza jak się mało zarabiało. No i mamy taką sytuację, że ani 500+ nie jakoś radykalnie nie zwiększyło liczby dzieci rodzących się, a z drugiej strony stworzyło szaloną komplikację, no budżetowo jeszcze budżet się dopina, ale sytuacja na rynku pracy dzisiaj, kiedy brakuje rąk do pracy i przy bardzo generalnie niskiej aktywności zawodowej kobiet, jeszcze większe obniżanie, jeszcze demotywowanie kobiet, żeby nie pracowały, no to to jest jakieś samobójcze gospodarczo działanie. I co będzie? No, nie mam pojęcia, bo to jest kwestia, czy słupki poparcia, czy rozwój gospodarczy w dalszym terminie, no bo to są rzeczy, które się będą odkładały i coraz większym problemem, natomiast jak ktoś co z tygodnia na tydzień śledzi, czy to oczywiście żadnego ruchu pod kątem zmiany systemu 500+ pewnie nie będzie chciał robić. O ponad 30% w lutym była wyższa produkcja budowlano-montażowa, oczywiście w porównaniu z rokiem ubiegłym. I teraz tak, analiza dziennika ostrzega, że mamy do czynienia z bańką spekulacyjną. Dlaczego, panie Adamie? No to chyba jest trochę przesadne określenie. No czasami dziennikarze mają taką tendencję. Jest odniesienie do sytuacji sprzed 10 lat. To znaczy, tu chodzi o przede wszystkim, jak rozumiem, o problem następujący, że z bardzo dużym opóźnieniem ruszają inwestycje takie duże infrastrukturalne, które powinny były być realizowane już przez ostatnie 2 lata, ale nie były. Teraz musimy się spieszyć, co nakręca popyt na usługi budowlane w sytuacji, kiedy no, możliwości tej branży są no, takie, jakie są, zwłaszcza w sytuacji, kiedy brakuje rąk do pracy, co powoduje wzrost cen koszty pracy, i windowanie tych kosztów inwestycji i być może nie wszystkie zostaną zrealizowane, to w związku z czym takie podbijanie tej ceny no, powoduje, że później być może będą padały firmy, bo będą walczyły o te kontrakty w sytuacji, kiedy wzrost cen spowoduje, że nie będą dawały rady i to jest chyba główne źródło zagrożenia. Ale tak naprawdę to spokojnie? W jakim sensie spokojnie? No ci, którzy kupują, słuchacze na ci, którzy kupują w tej chwili mieszkania. A no, to nie dotyczy rynku mieszkaniowego, bo rynek mieszkaniowy rządzi się troszeczkę innymi prawami. No, oczywiście tutaj też jest kwestia i cen materiałów, ale tu chodzi o takie wielkie kontrakty, gdzie, bo to żaden projekt budownictwa mieszkaniowego to w porównaniu z inwestycjami infrastrukturalnymi, coś małego, więc tutaj zmian specjalnie chyba nie będziemy odczuwać. To nierówna rocznica, ale mam, panie Adamie, sentymenty do syrenki. Produkcja tego auta ruszyła dokładnie 61 lat temu. Pierwsze egzemplarze były robione ręcznie, częściowo z drewna. To jest taka, no to oczywiście sentymentalne wydarzenie. Wiele osób wraca w tej chwili do tych starych tradycji, szuka jakichś takich tradycji motoryzacyjnych w Polsce. Teraz na fali tej elektromobilności, żebyśmy ciągle taka sentyment, żebyśmy jakieś samochody osobowe, no to już nie spalinowe, to może elektryczne będziemy produkować. No syrena jest takim pojazdem, którym wiele osób jeszcze pamięta z dzieciństwa, więc ma do nich jakiś nawet sentyment. Narodziły się nawet dwie firmy, które próbowały budować takie jakby współczesne wersje syreny. Jedna syrena i druga syrenka, więc jest jakaś taka emocja wokół tego samochodu pozytywna i rzeczywiście ta skarpeta, jak się wtedy nazywało, teraz już jest takim. Tak było. Tak, bo wyjaśnijmy, że to wynikało z pewnego takiego zapachu, jaki wydzielał ten samochód. Teraz nagle się okazało, że to jest coś takiego sentymentalnego. No zobaczymy, jak będzie. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Zapraszamy do reklamy.

Jeszcze w zielone gramy Daria Zawiało. W 14 minut zostało do 10. Teraz wracamy do Eurythmics. Sweet Dreams Are Made of This. Historia powstania tej piosenki być może niektórym z Państwa jest dobrze znana, no ale na wykonaniu Eurythmics się nie skończyło. Wiele razy w różnych wersjach ta piosenka pojawiała się na przykład w filmach. I o tym dziś Wioletta Myszkowska. Opowiem Wam piosenkę. Annie Lennox leżała na podłodze w pozycji embrionalnej. Po rozpadzie zespołu The Tourists razem z Davidem Alanem Stewartem starali się rozpocząć własną karierę, ale napotykali na pewne trudności. Doprowadziły one wokalistkę do stanu rozpaczy. I wtedy Stewart zagrał ten beat. Reakcja Lennox przywołamy w tłumaczeniu łagodnym. Miała powiedzieć, co to w ogóle jest. Natychmiast wstała i zaczęła grać na drugim syntezatorze. Szybko powstała pierwsza linijka tekstu. Sweet dreams are made of this. W wywiadzie dla The Guardian o genezie tej piosenki powiedziała: czułam, że żyjemy w świecie ze snu, w którym nigdy nie dogonimy ściganych przez nas marzeń. I choć nie był to utwór z jednoznacznie pozytywnym przekazem i nie miał refrenu, trafił na drugi album duetu i na szczyty list przebojów. Dzisiaj powraca. Możliwe, że na fali sentymentu i tęsknoty za latami 80., który jest wyraźnie dostrzegalny we współczesnej popkulturze. Quicksilver, bohater filmowej adaptacji komiksu z serii X-Men, nie rozstawał się z Walkmanem, na którym słuchał m.in. Sweet Dreams Are Made of This. Wcześniej piosenka pojawiła się na ścieżce dźwiękowej filmu Sucker Punch w reżyserii Zacka Snydera. Zaśpiewała ją odtwórczyni głównej roli, Emily Browning. Ostatnio natomiast piosenka została ponownie zaaranżowana przez producenta i kompozytora Marka Hedleya. Stworzył cover w stylu muzyki ze zwiastuna kinowego. W typowym utworze z gatunku tzw. muzyki trailerowej, czyli tej, która pisana jest specjalnie do zapowiedzi filmów, musi pojawić się kilka elementów, m.in. potężna orkiestra. Z mocnym uderzeniem tu i ówdzie. W takiej wersji Sweet Dreams Are Made of This mogliśmy usłyszeć ostatnio w zwiastunie filmu Pułapka Czasu. Thank you. A w zapowiedzi kinowej Pułapki Czasu zaśpiewała Kili Bamford. Premiera filmu w Polsce odbędzie się 13 kwietnia. Zobaczymy w nim m.in. Oprah Winfrey i Reese Witherspoon. A teraz Limbowski. Jeśli przyjdzie ci do głowy dnia pewnego, że już czas, proszę zadzwoń i tak daj mi szansę chociaż raz. Ja odbiorę i przez moment będę myślał, że to żart, nim zrozumiem, że nie żart. Daj mi chwilę, parę lat. Nie widzimy się na co dzień, nie kochamy się co noc. Chyba dajesz nam czas, może to słabość, a może gra. Ja nie powiem, co masz zrobić, albo że masz mi coś dać. Bardzo lubię być sam, a to co czuję, nie potrzebuje nas. Gdy zadzwonisz, poproszę cię pierwszy raz. Nie idź tam, nie idź tam, nie idź. Ten ołtarz i krewet na milion lat. To nie dziś i nie z nim i nie tam. Nie wycieram się po tobie, trzymam cię ile się da. I znów zacieram każdy ślad i nikt nie wie, że to ja. Nie chcę wiele, tylko ciebie widzieć chcę każdego dnia. Będę chwilą, która trwa, jeśli znajdziesz dla mnie czas. Pochowane mam dla ciebie drogie szminki i ciepły szal. I tak czekają od lat, a może chwilę, już nie wiem sam. Wyjechałem jak najdalej i to chyba jakiś żart. Ciągle ciebie mi brak, proszę zadzwoń, to już jest czas. Gdy zadzwonisz, poproszę cię pierwszy raz. Nie idź tam, nie idź tam, nie idź. Ten ołtarz i kredyt na milion lat. Nie idź tam, nie idź tam. Pięć minut zostało do dziesiątej, a po dziesiątej zajmiemy się między innymi prądem. We go back home, we don't need no more but you're still full in love. Sometimes we know all those tricks and we hope that they will work. Show must go on like Freddy used to call over 20 years ago. It doesn't matter that you are lost and regret most of things you did before. So what if we were wrong? So what if we should have just let it go? So what if we were wrong? So what if we should have just let it go? Your prophets are dead, you don't believe what they say no more. You